дзень плюс першы і трошкі таго, што было далей. Калі самалёт прызямліўся і дарослыя запляскалі ў ладкі, а дзеці запішчэлі, у мяне засвярбела пятка. Я зняла красовак і ліст. Забылася аддаць, дзе ліст, дубовая моя галава. Я паглядзела ў вакенца. 2 гадзіны лёту плюс розніца ў часе, гэта значыць, колькі цяпер? Я дастала свой непрацуючы гадзіннік. Ён ізноў паказваў час канцу свету. Мне трэба было знайсці 3 сумкі, а потым усе 3 гадзіны дадому апавядаць Лёлі, чаму са мной усё атрымалася не так. Вітанкі, зямля. Лёлю я ўбачыла не адразу. Сумкі гарой узвышаліся на вазку, і я штурхала яго амаль на вобмацак за натоўпам такіх жа вазочнікаў. Інтэрнатаўскіх адразу ж сабралі ў кола, з якога нельга было выходзіць, таму з Кірам давялося развітацца пра шчыльны натоўп гаманлівых дзяцей. Ніка і Санька ўсё яшчэ чакалі свой багаж каля транспартнай стужкі. Санька махнула мне рукой, і я пайшла да выхаду. Нарэшце жалезная брамка паміж тымі, хто прыляцеў, і тымі, хто сустракаў, адсунулася. «Каця!» – пачула я Лёлін голасок. «Ліст!» – адказала я. «Лёля, трэба тэрмінова даслаць ліст у Італію!» «Якое даслаць? Ты ж толькі што адтуль, здароў!» «Бананы?» «Гэта Эдік!» «Каця, ты столькі бананаў нам прывезла!» Гэта гаспадар незаўважна, як ён думаў, уклаў звязак з 10 бананаў у мой заплечнік. Лёля пацалавала мяне ў шчаку. Эдік паціснуў руку. У машыне я расказала Лёлі, што ў мяне застаўся ліст для вельмі важнага чалавека і што гэта не можа чакаць, бо час ляціць вельмі дзіўна. І я паказала ёй свой гадзіннік. «Файны!» – ацаніла як след яго Лёля. «Але сёння нядзеля, і пошта не працуе. Заўтра сходзім, ты адрас ведаеш?» З адраса я ведала толькі імя. «Вось дык маеш», – рапартаваў Эдік. «А выглядаеш, быццам бы пасталела». «На памяці гэта, напэўна, кепска адбілася», – засумавала я. Назаўтра Лёля патэлефанавала ў амбасаду. Там не ведалі ніякай ідзі, але далі тэлефон Мантэньёўскай камуны. У камуне былі святы, і калі яны скончыліся, то нам паведамілі, што таксама не ведаюць ніякай ідзі, а Данател занадта шмат, каб зразумець, якая мая. Ад яе толькі і засталося, што тэлефонныя карткі, ды нябачная латка на маім сэрцы, якую яна незаўважна туды наляпіла, пакуль я храбусцела вафельным рашком. «Добра, тэлефануй гаспадарам», – дазволіла я. «Пранта?» – слухаўку ўзяла Лючыя. Нездарма я ўсё ж такі гэтыя тыдні дзяліла адзін пакой з Лючыяй. Яе расклад я вывучыла на памяць. Яны з Лёляй доўга нешта абмяркоўвалі, кожная на сваёй напаўангла-італьянскай, але паразумеліся ў тым, што Лючыя даведаецца адрас і патэлефануе. Мы чакалі яшчэ адзін цэлы бясконцы тыдзень, але Лючыя так і не патэлефанавала. А потым голас перакладчыцы Святланы, якая павезла новую групу ў Італію, паведаміў, што Дзі з'ехала і не пакінула нікому свайго новага адраса. «Можа, яна нешта перадавала мне, Каці, то бок камусьці нешта важнае, нейкае слова?» Уплішчылася я ў размову. «Не», – адразала перакладчыца. Калі першым светлым чэрвеньскім вечарам мы ўсе сабраліся ў бабы Машы, а траціна маіх італьянскіх вакацый была расказана, Лёля пагладзіла мяне па галаве і сказала: «Добра, наступным разам болей пашанцуе». «Наступным разам?» – перапытала я, булькаючы гарбатай. «От будзеш добра вучыцца, на лета паедзеш». «Вось дык маеш». Я хацела запратэставаць, але хутка перадумала. «Лета? Італія. Мо і праўда ўсё будзе іначай. Усё ж такі ў свае 11 з вялікім хвастом я нештачкі даведалася пра жыццё. А яно хоча паведаць мне яшчэ болей. Пару новых сакрэтаў, не іначай. Напэўна, мне шанцуе. І, напэўна, якраз гэта мама мела на ўвеце ў 10 пункце сваёй цыдулкі. Спрабаваць новае. А зусім не супы ды салаты. «Добра», – адказала я Лёлі. «Пільной, каб я так у залатыя медалісткі не вырвалася». Лёля засмяялася. «Нешта ты насамрэч пасталела. Мама табой дакладна ганарыцца. Будучыя медалісткі вельмі нават патрэбныя ў праграме». Так Лёля прызначыла мяне выдатніцай. Мае італьянскія лісты некім цуда паштовым чынам, але дайшлі. Адно што не да Лёлі, а да мяне. Яны ўсе былі саштампаваныя так, што магло падацца, нібы яны абляцелі ўсю зямлю, перш чым патрапіць у нашую паштовую скрыню. Я пастанавіла Лёлі іх не аддаваць. Няхай паляжаць пакуль пад матрацам, не назад жа іх адсылаць. Раптам з іх калі-небудзь атрымаецца кніга. Лёля будзе маёй Астрыд, а я ейнай Сарай. Можа, з мяне ўсё ж атрымаецца знакаміты дызайнер, і ўсе захочуць даведацца, адкуль гэта ў мяне. А я ім вось, прачытайце лісты пад лакіраванай вокладкай, усё зразумееце. Баба Маша адчыняе акно і запускае цвырканне цыкад і кампанію камароў. Залажу на падаконні і спускаю ногі па той бок акна. Сонца ўжо села, але адкос яшчэ тёплы. Хочацца скочыць долу і бегчы да акружной дарогі, і потым далей, і далей туды, дзе густа растуць маладыя бярозы, і маміна імя напісана белай фарбай на чорным квадраціку. Але я сяджу і боўтаю нагамі. На падаконні ў бабы Машы кветкі. Ну і што, што самыя непатрабавальныя і не цвітуць? І неістотна, што ў танных пластыкавых вазонах. Затое жывыя. Як і тая галава, якую мама паказала мне ў першы італьянскі дзень, а потым аддала назаўсёды. Галава зноў абрасла травой. Цяпер яна падобная на кавалачак газона на падаконні. І я разам з ёй на падаконні гэтага жыцця бадай што затрымаюся.